काल के कितने सूत्र आए थे? छः। हाँ तो लिखो तो पुस्तक बंद करके। सही सही बोर क्या बात ना? ब्योड क्या चीज? ब्योड मतलब बी अड ब्यो का, ब्योड का अर्थ क्या है? बी और अट दो व्यवधान होने पर बी उपसर्ग और अट बाड व्यापी बा अड व्यापी दृश्यति दृश्यति आगे आगे दृश्यति नहीं दम ठीक है ये भी ये सी आगे सी प्रिय सी दू या अभी कहाँ चलेगा अंत है 68 में मिद्री मेद्री मेधा हिंसा नहीं हो मिद्री मेद्री में रिकार इस संज्ञा है किस सूत्र से? हाँ तो मिद का लट में क्या बनेगा? मेद एक रूप बनेगा दो सॉरी तेत आत्मा मेद्रिका मेदति मेदति दोनों बराबर है लट में बराबर है हैं? पहला था मिद्री और मिद्री में दोनों बराबर है भेद है बराबर है लिट में बराबर है या भेद है? भेद है क्या भेद है कहाँ भेद है बोलो हैं? एक वचन बराबर है ना एक वचन भेद है एक वचन का भेद है बताओ मिमेद मिमेद मिमेद मिमिदे मिद धातु का और मेद का मिमेद इसमें उसमें भी मिमेद है किंतु एक में मिमेद उसमें मिमिदे मिमिदे मिमेदे एक बनेगा मिमिदे दूसरे बनेगा मिमेदे और प्रश्न पद में मिमेद नहीं एक वचन में दोनों दोनों बराबर है मिमेद मिमेद दोनों बराबर है दोनों धातु का आत्मन पद में एक में मिमिदे दूसरे में मिमेदे अतुष में प्रथम धातु का अतुष में क्या बनेगा मिमिदत्तु मिमिदत्तु अतन पद में मिमिदाते दूसरे का मिमेदत्तु मिमेदाते हाँ मिद्य में मिद्य धातु का आश्रय में क्या बनेगा मिद्यात मेदी शिष्ट बनेगा अरे मेद्रिका मेद्यात मेदी शिष्ट लुंग में मिद्रिका अमेदित अमेदिष्ट और मिद्रिका अमेदित अमेदिष्ट मिमेद मिमिदे मिमेदे थान्ता विमो इति सामी मिमेथ दान्तो इति न्यास मेधृ संग में मेधति मिमेधे असल में क्या बन गया मेध्यात मेधिष्ट निद्री निद्री निद्रिका लीट में क्या निनेद निनिदतु आतनपद में निनिदे निनेद अरे निद्रिका निनेद दे दिया है निनिदे निनेदे श्रीधु मृदु उंदने उंदने क्लेदन श्रीधु का पुगंध गुण है सरदति आतनपद में गुण होगा हैं क्या बनेगा शर्धते और उसके बाद लीट में क्या बनेगा सशर्ध सश्री सशर्ध सश्री धातु तो एक हो गया अतन पद में सश्रीधे सश्री धाते लोट में क्या बनेगा सर्धता सर्धताम असली में सर्दिशिष्ट, लुंग में असर्द सर्दिष्ट, लूट में सर्दिता। इसी प्रकार बुद्धि अवबोधने, बुद्धि में बोधति बोधते, लिट में बुबोध बुबुधतु, आतनपद में बुबुधे बुबुधाते, असली में बुद्ध्यात न बुद्ध्यात बुद्ध्यात और बुद्धिष्ठ। इरितो वा हो जाएगा अंग अबुधत अबोधित, आतनपद में अबोधिष्ठ। अच्छा दीप जन बुध पूरीताई प्याई भ्योने तरसाम से चीन नहीं होगा। पूर्वोत्तर साहचर्य दैवादिक सेव तत्र करणाथ दीप जन बुध पुरी जन बुध पुरी, तो पुरी जन ये दोनों दोनों के पूर्वोत्तर साहचर्य न दिवादिक बुध धातु का ग्रहणों का बुआदिका नहीं है। नहीं तो क्या होता था चिड़ी को चिन्ह होता है कहाँ लुंग में सर्वत्र एक वचन तप रहते हैं। उबिंदिर उबुंदिर निशामने चाक्षुष ज्ञान है तो धातु क्या रहा बुंदु, उलट में क्या बनेगा बुंदते बुंदते, असली में क्या यासुट में क्या होगा नकालोप होगा हाँ बुद्ध्यात और आतनपद में बुंदिशिष्ट, लुंग में अबुंदत न अबुदत, पुस्तक में लिखा अबुदत क्या न लोप हो जाएगा बोलो हैं किस नल हैं अंग पक्ष में नलोप हो जाएगा इदित नहीं है इदित नहीं ईरित संज्ञा इदित नहीं इसे अबुदत और आत्मन पद में अबुंदिष्ट हो गया मंदिर बे। अब परसवती दूसरा रूप बनेगा ईरितवा तो अन्य पक्ष हैं अबुंदित वेणी गति ज्ञान चिंता निशामन वादित्र ग्रहणेशु ये सब है गति ज्ञान चिंता निशामन चाक्षुष ज्ञान बाधित्र देवजन ग्रहण अर्थ वेणति वेणते लिट में विवेण अतुष्मे अतुष्मे क्या बनेगा क्या बनेगा विवेण तो आतनपति में एक वचन नहीं बनेगा विवेणे विवेणाते लुंग में अवेणित अवनिष्ठ आगे नान्तो पे खनु अवधारणे खनति खनते लीट में चखान बनेगा अतुसाने पर इस तो लग गया गम हन जन खन घसान लोप किंगितनंगी के तिंगित अंग भिन्न पर में हो तो अतुस में कित है गीत है कित है तो उपधालोप हो जाएगा चखान चखन तु हो चखन हो बोलो आगे चखनी थ धातु सेठ अनिटे सेठे लूट में क्या बनेगा खनिता लिट में खनिषति खनिषते लूट में हाँ विधने में खनेत खनेत असली में ये विभाषा इति आत्त हो जाएगी विकल्प से खायात खन्या दूर बनेगा अतन पद में खनिशिष्ट लुंग में अखानित अखनित दो बनेगा अतन पद में अखनिष्ठ चिबरी आदान संवरण में चिचीव चिचीवे अतुष में क्या बनेगा चिचीवतु अतन पद में चिचीवाते आता में चाय पूजा निशावन हो चायते लटिंग क्या बनेगा चायते बनेगा परसम पद में चायत लंग में अचायत अचायत विदरी में चाहिए तो आसनी में परसुमती क्या बनेगा? एक ये है दो ये है चायात चाय शिष्ट लुंग में अच्छा इष्ट व्यय गतो लिट में क्या बनेगा? वो व्याय हाँ व्यथा व्यथा में संप्रसारण व्यथो आत्मनिपदे व्यय व्यति व्यय रे लुंग में दिया है अव्ययी क्यों दिया है क्यों दिया है इसका रूप क्यों दिया है हिमियंत सूत्र से लगने से क्या हुआ अतोलादि रूप का निषेध हो गया अव्ययी थी वृद्धि नहीं हुई दासरी दाने ददास ददासे असली में दस्या दासी शिष्ट भेस्त्री भय गतु इते के भेषति भेषते लिट में विभेष विभेष आगे लुंग में अभिषित अभिषित भ्रेश्री भ्रेश्री गतु विभ्रेशे अभ्यास में क्या रहेगा भ्रेश्री का बी भ्रेश्री का अभ्यास में बी रहेगा अस गति दीप्त्यादानेश गति दीप्त्यादान असति लिट असते लिट में आस आसतु हो आसु बोलो आतन पद में मध्यम पुरुष में क्या बनेगा आशे आशी से लोट में क्या बनेगा असतु असतात असग अत्यर्थ कहे जाओ आंग लगाएंगे तो आओ आंग पर को बने लोट में क्या बनेगा बताओ आंग पसर हो तो आसतु आस कहते ना आसंतु आसंतु आग पर आइए आसंतु आइए कहते ना ये अस धातु का है आंग लगान से हो गया आयो लंग में आसत आसत विदिन में आसे आश्रय में अस्यात अशिष्ट लुंग में आशिष्ट आशिष्ट आशीषाताम आशीषत दो में एक बनेगा दो बनेगा मतभेद दो बनेगा अस क्या गे अस अयम स्पर्श बाधन स्पर्शन हो स्पर्शन है ग्रथन स्पर्शति स्पर्शते लिट में क्या बनेगा हैं पस्पास अतु आत्मनिपद में पस्पसे लुंग में अस आत्मने परसमते क्या बनेगा दो बनेगा अस्पसित अस्पाशित आगे लस कांतो वा भ्रास भ्रास आगे सूत्र क्या है प्रमुत्र त्रुटि लस लसन से श्यान विकल्प से तो लस्यति लसते लसति ओ विकल्प परसमते करता है विकल्प आतनपद में तो आतनपद रूप बनेगा है ये कौन सा उभय पद नहीं हाँ दोनों दोनों बनेगा लस्यति वा भ्रासवासी परसम पद करता है ना दोनों में करता है दोनों में तो लस्य लस्यति लसति लस्यते लसते दो बनेगा, ले से बन जाएगा। कहाँ के रूप ले से? लीट में कौन सा आत्मनिवे परसमद में ललास ले सतो, आशले में क्या बनेगा? लस्यात आत्मन पद में लसिष्ट, लुंग में अलशिष्ट दो बन जाए तो हुला दे। चस भसण भक्षण चसति चसते बनेगा आत्मन पद में चसते, लीट में चस चेसत हो आत्मन पद में चेस चे छस का लुंग में अच्छा सीत अच्छा सीति और अच्छा शिष्ट चच्छा सतु चच्छा से झस आदान संवरण में लीट है जझास हैं जझ सतु लुंग में अझासित अझसीति और नहीं रूप अजशिष्ट भ्रक्ष भ्रक्ष अदन भक्षति मैत्रेय भ्रक्षति भ्रक्षते मनेगा भक्षति लीट में बभ्रा बभ्रा बनेगा बभ्रक्ष दासी दाने दासति दासते लुंग में अदासित अदासिष्ट माहिरी माने माहिरी माहते माहती लोट में माहतो माहतात लुंग में अमाहित अमाहिष्ट गुहु संवरणे ऊदुपधाया गोह ती पाने पर गुण प्राप्त है गुहु संवरण धातु पुगंत लघुपदस्य लघु ही क्या पता में वहाँ इस तो लग गया गुह उपधाया ऊत स्याद गुण हेता वजादु प्रत्यय गुण हेतु आजादी प्रत्यय पर हो तो ऊ हो जाएगा गुण हेतु आजादी प्रत्यय सप है क्या तो गुहति गुहते बन जाएगा लीट में गुण हेतु आजादी प्रत्यय कहाँ मिलेगा परसे मध्य मिलेगा टिप सिप में वहाँ क्या बनेगा जुगोह जुगु हतु जुगु आगे जुगो हित ये धातु विकल्प सीटी है उदिते हैं ईट नहीं होगा तो जुगु उढ़ बनेगा जुगो हित जुगु उढ़ विकल्प सीटी है ईट नहीं होगा तो क्या बनेगा जुगु उढ़ जुगु उढ़ जुगु हतु जुगु आत्मन पद में जुगु है जुगु आते वहाँ उत्तर ओ कार नहीं होगा। लंग में क्या बनेगा अगुहत अगुहते विधले में गुहत गुहता आत्मन पद में गुहताम दीर्घ हो जाता है सप रहेगा तो उदुपथा गुह उत हो जाएगा विधले में गुहेत गुहेत आश्रय में गुहियात और गुहिशिष्ट दूसरा बनेगा ईट नहीं होगा तो घुक्षिष्ट बनेगा लुंग में ईट होगा विकल्प से अगुहित और जब ईट नहीं होगा तो सलेग विधान दंडक्ष बन जाएगा अघुक्षत बन जाएगा आत्मन पद में अगुहिष्ट अघुक्षत उसमें रूप दिया आत्मन पद उदित उदित्वाद ईटिवा गुहिता गोढ़ अच्छा गोढ़ा गोढ़ा हाँ ठीक है गुहग्रता होने पर ओढ़ हो जाएगा और सही गोढ़ा में वो तो हो गया गो ओ कैसे बनेगा अब तक पुगंत गुण हो जाएगा गोढ़ा गुहिष्यति घुक्षति गुहेत गुहियात अगुहित ईट फाइव स अच्छा इसी में सत्य लग जाएगा जब आत्मन पद में लुगवा दुह दिह लिह गुहा आत्मने पदे दंती स से लुगवा से दंती तंगी दंत्य त कहाँ मिलेगा? त थास धम और वह वही केवल वह तो वहाँ ढ त होने पर हो ढ जस तत्ध दो स्टुनाष्टु ढो ढे लोप दीर्घ किस तरह से ढल पे अगूढ़ बन गया अगूढ़ और अगूढ़ हो गया तो आथा में अघुख्याथा बोलो इसका रूप अगूढ़ अघुख्याथा है वहाँ लोपन ही होगा हाँ सस्याजी लोपन जो हो गया ना अकार लोप हो जाए अंतम लोप होगा अघु ख्याता अघु क्षत आगे अगूढ़ा अघु ख्याता हाँ हाँ अगूढ़ा अघु क्षता दो लुकबा है अघु क्षता अथा में अघु ख्याता ध्व में अघुढ़ और दूसरे पक्ष में अघुक्षध्वम आगे ईट में अघुक्षी अघुक्षी वही में नहीं दो सहे अघुक्ष स का लूक होगा अघु वही अघुक्षा वही मई में अघुक्ष अघुक्षा मही ये हो गया सस्य आत्मन पद में अघुक्षाताम अघुचंत दया अघु भय अघु क्या भय दे दिया है परस्य पद में क्या बनेगा परस्य पद इसका लुंग में बनेगा क्या रूप बनेगा हैं ईट पक्ष में तो बन जाएगा ईट विकल्प से ना ईट पक्ष में तो अघु हित बनेगा परस्य पद ईट नहीं होगा तो स हो जाएगा अघु अघुक्षत बोलो इसका रूप अघुक्षत अघुक्षताम हाँ इसका प्रथम पुरुष एक क्वेश्चन है लुंग में क्या क्या रूप बना देखो लेकर देखा पुस्तक बंद करके लुंग लकार प्रथम पुरुष एक क्वेश्चन है क्या क्या रूप बना लेकर थास का रूप लिखो थास में क्या बनेगा थास एन अच्छा नहीं थास नहीं मध्यम पुरुष एक क्वेश्चन का मध्यम पुरुष एक क्वेश्चन का सी पे और थास आत्मन पद में कितने रूप बनता है थास में दो ईट पक्ष में ईट नहीं होगा सक कौन सा परस्य पद में ईट होगा तो अघुक्षित बनी है ईट नहीं होगा तो अघु नहीं सी पे है ना अघुक्ष अघुक्ष अघुक्ष परस्य में दो हुआ आत्मन पद में जब ईट करेंगे क्या बनेगा था थास अगो हिष्ठा गुदीर्घ हो जाएगा गुण हेतु पर है अगो हिष्ठा ईट नहीं होगा तो स होगा उसे दो बनेगा लुक पक्ष में अगो अगुढ़ा लुक नहीं होगा तो अघु क्षता अघु क्षता लुक किसको होता है लुक अक्षर है लो अगु अघु अघुढ़ा अघु हाँ अघुढ़ा और लो को नहीं होगा तो अघु क्षता तो आत्मन पद में कितने बना तीन बना ईट पक्ष में क्या बना अघुष्ठा हाँ अपर्ष में दो बनी है ओम नेता।